Ale dobre. Suplementy diety Travisto i Travisto Aflofarm. Poczuj magię świąt i złap ofertę dnia w internetowym sklepie Lidla. Tylko dzisiaj. Trzypoziomowy drewniany domek z lalkami i elementami wyposażenia. Aż 90 zł taniej. Jedynie 179 zł. Zobacz więcej na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, środa, 8 grudnia, jest 13. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Nie żyje Antoni Gutwiński, wieloletni dyrektor ogrodu zoologicznego we Wrocławiu, znany z programu Z kamerą wśród zwierząt. Ponad 50 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej odnotowała niedawno Straż Graniczna. Hołd górnikom, którzy protestowali 40 lat temu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, oddał szef rządu. Zmarł Antoni Gutwiński, wieloletni dyrektor ogrodu zoologicznego we Wrocławiu. O jego śmierci poinformował prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Na Twitterze w swoim wpisie przypomniał, że Antoni Gutwiński był autorem programu Z kamerą wśród zwierząt, który prowadził wraz z żoną i który uczył ludzi wrażliwości wobec naszych braci mniejszych. Antoni Gutwiński miał 89 lat. Wrocławskim zoo kierował przez 4 dekady. Ostatniej doby Straż Graniczna odnotowała 51 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Funkcjonariusze straży wydali 6 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski. Straż Graniczna informuje, że w nocy doszło do kolejnej próby siłowego forsowania granicy. Było to w rejonie placówki w Czeremsze. Ewelina Szczepańska z sekcji prasowej Komendy Głównej Straży Granicznej przekazała, że granicę usiłowała przekroczyć grupa licząca około 35 osób. Widać było, że służby białoruskie udzielały wskazówek cudzoziemcom, pomagały w przekroczeniu. Ta próba została udaremniona, cudzoziemców zawrócono do linii granicy. Ewelina Szczepańska mówiła, że ciągle mają miejsce zachowania prowokacyjne i agresywne ze strony służby białoruskiej. Wczoraj w rejonie Dubiczy Cerkiewnych po 19 patrol był oślepiany, były kierowane światła laserowe i również w Kuźnicy posterunki były obrzucone kamieniami. Od początku grudnia Straż Graniczna odnotowała ponad 400 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Z kolei od początku roku zanotowano już niemal 40 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. W listopadzie było ich prawie 9 tysięcy. Premier Mateusz Morawiecki oddał hołd górnikom, którzy protestowali 40 lat temu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Szef rządu, który odwiedził kopalnię Guido w Zabrzu, powiedział, że w 1981 roku władza komunistyczna wprowadziła stan wojenny, aby zdławić wolność i solidarność. Przypomniał, że najdłuższy strajk stanu wojennego przeprowadzono w kopalni Piast w Bieruniu. Premier podkreślał, że bez górników, którzy protestowali przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, nie byłoby wolności. My dzisiaj po tych 40 latach nie tylko nie możemy zapomnieć. Nie tylko musimy pamiętać o górnikach z kopalni Piast, kopalni Wujek i innych, którzy protestowali przeciwko zbrodniom stanu wojennego. Ale musimy wiedzieć, że bez nich nie byłoby wolności, nie byłoby solidarności, że to był wielki zryw, zryw wolnościowy. W imieniu rządu Rzeczpospolitej Polskiej dziękuję za wasz wysiłek, odwagę, wolę walki i za wolność, którą dzięki wam także dzisiaj możemy się cieszyć, powiedział Mateusz Morawiecki. Polskie Linie Lotnicze LOT poinformowały, że większość działających w spółce związków zawodowych parafowała porozumienie dotyczące nowego regulaminu wynagradzania. Członkowie personelu pokładowego mogą już dzisiaj wrócić do pracy na pełen etat. Porozumienie zakłada również korzystniejsze warunki pracy dla pilotów oraz pracowników naziemnych. Na mocy nowego regulaminu pracownicy personelu pokładowego wrócą na pełny etat przy pensum wynoszącym 30 godzin. Wskazane 30 godzin stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia nawet w sytuacji, gdy nie będą wykonywać żadnych lotów. Spółka zwraca uwagę, że oznacza to przede wszystkim możliwość powrotu do pracy w pełnym wymiarze godzin. Od momentu powrotu do pełnego wymiaru naliczać się będą również lata pracy w warunkach szczególnych, co umożliwi m.in. przejście na wcześniejszą emeryturę. Dzięki temu wynagrodzenia personelu pokładowego wzrosną do poziomu sprzed pandemii już w przypadku wylatania co najmniej 45 godzin w miesiącu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. A regulamin będzie obowiązywał do końca marca 2024 roku. Ortezy, kolejny miesiąc rehabilitacji czy terapia. Na takie cele Caritas Polska zbiera środki dla potrzebujących poprzez serwis charytatywny uratujecie.pl. Organizacja udzieliła w ten sposób wsparcia 177 osobom i prosi darczyńców o kolejną pomoc. Obecnie w serwisie jest około 40 zbiórek, mówi Agnieszka Sobocińska z Caritas Polska, koordynatorka portalu. Zbieramy na bardzo różne cele. Przeważnie to są przewlekłe neurologiczne choroby genetyczne, które są rzadkie i na przykład dopiero niedawno powstała odpowiednia terapia czy kuracja. W związku z tym ona jest nierefundowana przez NFZ i jest zazwyczaj bardzo kosztowna. Na przykład teraz pomagamy bardzo dużej grupie dzieci z SMA, rdzeniowym zanikiem mięśniowym. Również pomagamy osobom, które mają mukowiscydozę, bo także na mukowiscydozę ostatnio pojawiły się leki przyczynowe. Do tej pory darczyńcy wpłacili łącznie ponad 14 milionów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kto był dziś choć przez chwilę poza murami, ten na pewno już się przekonał, że żarty się skończyły i że to zima. Proszę Państwa, może jeszcze nie na całego, bo tego śniegu to tak na lekarstwo, no ale mróz już jest. Zachmurzenie mamy przeważnie umiarkowane i duże dzisiaj. Miejscami w centrum i na południowym wschodzie słabe opady śniegu. Temperatura od minus 8 stopni na północnym wschodzie, około minus 3 w centrum, do zera najcieplej na południowym zachodzie oraz na południu. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni i południowo-wschodni. Jutro ma być cieplej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misja święta w MediaMarkt. Kupując Express DeLonghi Dynamica Plus za 2899 zł z funkcją spieniania mleka Laty Crema otrzymasz aż 250 zł na karcie podarunkowej. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Świąteczna niespodzianka w sklepie Polskiego Radia. Podaruj muzykę z klasą. Tysiące płyt w najniższych cenach. Im więcej kupujesz, tym większy rabat uzyskasz. Świąteczne prezenty zaplanuj już dziś. Zapraszamy na sklep polskieradio.pl. W świątecznym miasteczku Leroy Merlin już jest świeża dostawa choinek. Formowana jodła kaukaska o wysokości od 175 do 225 cm z frezowanym dniem za 59,90. Aby ułatwić świąteczne przygotowania, dostarczymy je do Ciebie już za 10 zł. Regulamin promocji w sklepach Leroy Merlin. W sezonie nawracających infekcji warto stosować leki przeciwwirusowe. Sięgnij po tabletki Neosine Forte. Lek przeciwwirusowy Neosine Forte to podwójna dawka substancji czynnej, by zwiększać odporność i zwalczać wirusy. Neosine Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny Pranodexu. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności. W przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dynamoczanowa, hiperurykemia, aflofarm. Poczuj magię świąt i złap ofertę dnia w internetowym sklepie Lidla. Tylko dzisiaj. Trzypoziomowy drewniany domek z lalkami i elementami wyposażenia. Aż 90 zł taniej. Jedynie 179 zł. Zobacz więcej na www.lidl.pl. Media Expert jest cool. Na święta już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład zmywarka Whirlpool teraz za jedyne 1299, taniej aż o 500 zł. Telewizor LG NanoCell aż 75 cali, teraz taniej o 1000 zł. W Media Expert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? W Trójce. Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć? Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć. To oczywiście fragment z kultowego filmu Stanisława Baryi z 78 roku. Dziś 43. rocznica, jak film ten ujrzał światła projektorów kinowych. Jeszcze będzie się przewijał przez naszą audycję i w ogóle przez cały dzisiejszy trójkowy program ten temat i ten film. 9 minut po godzinie 13. Michał Jakubik, Marek Zalewski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. To jest Trójka do trzeciej. Zaczynamy. Dzień dobry, dzień dobry. be, never see, won't see what might have been. What I felt, what I've known, never shine doing what I've shown. Never free, never me, so I dub thee. W swoim wielkim przeboju, no nie wybaczyliby mi państwo, gdybym nie opowiedział o tym, co mamy w planie, przynajmniej do drugiej, w trójce do trzeciej, czyli w tej godzinie programu. Około 13.45 to już tradycyjnie stała nasza pozycja informator ekonomiczny. Ważna pozycja w naszym programie dziś jakoś wyjątkowo, bo dziś przecież posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej decyduje, co ze stopami procentowymi, podniesie, nie podniesie. zdania są podzielone nawet wśród fachowców. A państwa zdaniem? 2 2 7 3 Józek Niewiarowski przy naszym redakcyjnym telefonie. Wcześniej wrócimy do naszego dzisiejszego leitmotivu, który przewija się w różnych wydaniach krótszych i dłuższych przez cały trójkowy program. 43. rocznica, o czym już wspominałem, jak ukazał się film kultowy Stanisława Barei, Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, ale najpierw spróbujemy jednak odpowiedzieć sobie na pytanie, czy prawdziwi kupcy jeszcze istnieją w dzisiejszych czasach. Dziś ich święto, dziś Dzień Kupca. Najlepsze życzenia, jeśli ktoś z państwa kupcem się czuje. Czy kupiec tak w ogóle to to samo, co handlowiec, czy może mniej elegancko handlarz, a może sprzedawca, a może jeszcze inaczej. 2 2 7 3 zapraszam do kontaktu mailowo trójka@polskieradio.pl. Trójka do trzeciej. All denials and reality of dreams. feeling overwhelmed by a grip of decadence, but I cannot hide in the world that I'll never tell. Waging culture wars, we are getting. Myself now. Jeśli to może być potraktowane jako taka trójkowa odpowiedź na temperaturową sytuację za naszymi oknami, no to bardzo proszę, formacja Riverside. 22,5 minuty po godzinie 13, 8 grudnia w kalendarzu. Dziś przypada, proszę Państwa, Dzień Kupca. Jak wspomniałem kilka minut temu, kupiec, no właśnie. Czy takie pojęcie, czy to pojęcie odeszło już zupełnie do lamusa, czy jeszcze ktoś go używa, czy jeszcze ktoś czuje się kupcem? Postanowiliśmy sprawdzić u źródeł, jak wygląda sytuacja w tej kwestii. Martyna Masztalerz wybrała się na targ w Krakowie. Ile? 85. Aha, to z tych 85. Przepraszam bardzo Państwa, czy istnieje wciąż kupiec? Czy to słowo funkcjonuje w ogóle? A jakby to nie funkcjonowało? No. Czyli są kupcy dalej, tak? No oczywiście, każdy kto kupuje jest kupcem. A ci, którzy sprzedają? To jest sprzedający. A kiedyś o kupcach to mówiono, kiedy chyba sprzedawali, czy nie, czy kupowali? Ja już tego nie wiem. Czyli pani jest kupcem teraz? Ja jestem kupcem? Bo kupuję, tu chcę coś kupić, tak. No, no, no, to teraz, w tej chwili jestem kupcem, no. Dobre. Czy kupcy wciąż istnieją? Czy to słowo w ogóle funkcjonuje? No myślę, że funkcjonuje to słowo. Funkcjonuje, tak. Tak się mówi, no, zwłaszcza na placu. A tak to... Pewnie już nie, bo sprzedawca raczej niż kupiec. Tak. Jedna pani mi tu powiedziała, że kupiec to jest ten, który kupuje, a sprzedawca nie, ten, który sprzedaje. Nie. Ja jestem nie z tej epoki, tylko z poprzedniej, także dla mnie kupiec jest zawsze kupcem, który sprzedaje. No bo jak handlujemy od lat, ileś tam lat, no to my jako kupcy jesteśmy. Czyli jesteście kupcami. Tak. Mogę tak powiedzieć o sobie. Jak się dzisiaj częściej mówi? Kupiec, handlarz? Myślę, że sprzedawca. No, znaczy, trudno w ogóle mówią, powiedzieć. Mówią o nasza nie pani, mówią, no. Bo już przyzwyczajeni o. Klienci do nas. Czyli nasza pani, tak idę do naszej pani. Do naszej pani. Po warzywa, no po inne tam rzeczy, po owoce, ale idziemy do naszej pani. Są ludzie przyzwyczajeni, co lata chodzą już tutaj. Mają swoje pewne miejsca. Już wiemy, już jesteśmy przyzwyczajeni, wiemy, że tu nikt nas nie oszuka, da wszystko dobre, świeże. Czy pan się czuje kupcem? No nie czuję się kupcem raczej. A kim? Sprzedawcą w tym momencie. Aha. Bo z kupcem mam trochę mniej wspólnego, bo już tak się nie kupuje na placach, na rybitwach towaru, tylko raczej z hurtowni zdalnie przez pandemię, także... Aha. Czyli mówi pan, że kupiec to jest taki, który kupuje w hurtowni i sprzedaje na targu na przykład. To trzeba się tam pytać pani na tym, co są tutaj 10 lat czy 20 lat dłużej niż ja. A Dzień Kupca pan będzie świętował jakoś? No będę, jestem tutaj 12 godzin, także będę na pewno. A? Panie świętują ten dzień? Tak. Jeszcze jest msza tu u świętego Floriana. Idziemy na mszę, pomodlić się i wystarczy. Do widzenia, dziękuję. No a jak wygląda sytuacja kupców, czy też kupca w liczbie pojedynczej w kwestii oficjalnej i historycznej? Otóż kupiec to z definicji osoba prowadząca we własnym imieniu przedsiębiorstwo handlowe. W średniowieczu kupcy wraz z rzemieślnikami tworzyli mieszczaństwo, w tym samym czasie zrzeszali się również w organizacjach zwanych cechami. Jednym z obowiązków, które mieli spełniać w określonych przez króla miast, było prawo składu. W Polsce okresu międzywojennego pojęcie kupca oznaczało podmiot, który we własnym imieniu prowadził przedsiębiorstwo zarobkowe. Firma kupca jednoosobowego składała się z jego nazwiska i przynajmniej pierwszej litery imienia. W roku 65, zgodnie z artykułem 6 przepisów wprowadzających kodeks cywilny, artykuł 2KH został uchylony, w związku z czym zniknęło pojęcie kupca z prawa polskiego, a zamiast niego pojawiło się pojęcie jednostka gospodarki uspołecznionej i jednostka gospodarki nieuspołecznionej. W 88 roku ustawa o działalności gospodarczej wprowadza w życie pojęcie podmiot gospodarczy, które w 99 roku zostało zastąpione pojęciem przedsiębiorca. No to wszystkiego najlepszego, drodzy kupcy, drodzy przedsiębiorcy i drogie podmioty gospodarcze w dniu waszego święta, w dniu kupca. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie. Tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Grudnia, dziś Dzień Kupca. Pytałem państwa, czy pojęcie kupiec to już w ogóle całkiem odeszło od lamusa, czy jeszcze jednak się może go używa? 2 2 7 3. Moim zdaniem to już słowo staroświeckie, które już bardziej wyszło z obrotu. Teraz moim zdaniem bardziej się mówi biznesmen. 30 par butów wziętych na krechę z hurtowni

8 grudnia, właśnie 8 grudnia 78 roku na ekrany kin weszła komedia Stanisława Barei Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Dziś w Trójce towarzyszą nam wspomnienia, cytaty z filmu dotyczące tej premiery sprzed 43 lat. Motyw kupna sprzedaży, czy też szerzej, szeroko pojętego handlu też się tam pojawia, no ale nie o tym teraz, bo jednym z największych walorów tego filmu były niezapomniane kreacje aktorskie. I o nich właśnie więcej opowie nam teraz Ryszard Jaźwiński. Patrząc na imponującą obsadę filmów Stanisława Barei, a w szczególności właśnie komedii Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, bo tu lista wykonawców jest wyjątkowo długa, można uznać, że reżyserowi nikt nie odmawiał. I to nawet mimo tego, że wtedy jeszcze nie był przecież szczególnie ceniony i szanowany przez krytyków czy kolegów reżyserów. Oprócz znakomitych głównych ról, nawet w niewielkich epizodach pojawiają się tu tuzy polskiego kina. Czas pokazał, że ich aktorskie wybory były jak najbardziej słuszne. Naszym przewodnikiem po twórczości Stanisława Barei jest dziś Andrzej Bukowiecki, filmoznawca i autor niedawnego wykładu dla Akademii Polskiego Filmu właśnie na temat Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Jego też zapytałem o współpracę reżysera. Nikt chyba nie ma co do tego wątpliwości z najlepszymi polskimi aktorami. No tak, oczywiście, no Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, występuje już niestety wielu aktorów, którzy już odeszli od nas, znakomitych aktorów, na czele z Krzysztofem Kowalewskim, też Bronisław Pawlik, jako ten fotograf, który tam bierze udział w śledztwie. Tak, są szczęśliwie wśród nas znakomite panie, Ewa Wiśniewska, jako żona głównego bohatera i Ewa Ziętek, od której właściwie zaczyna się cała intryga. No chyba nie będziemy jej tutaj przypominać, bo... Myślę, że wszyscy ją doskonale pamiętamy. Wszyscy ją po prostu doskonale znają. W kapitalnych epizodach są Kazimierz Kaczor, jest oczywiście Janusz Gajos jako kierownik sklepu, który jest tłem jednej z fajniejszych scen tego filmu. Panie Sławku! Panie Sławku! Pan pozwoli, panie Sławku. Co jest? Szybko, szybko, szybko! Chwileczkę, przepraszam. Panie Sławku, panie Sławku. Raz. Tak, panie Sławku. Raz. Tak, i na gablotę. Na naszą gablotę. Dwóch jeszcze aktorów, no niestety już nieżyjących. W tym filmie jest ostatni występ na samym końcu Zdzisława Maklakiewicza. To jest ta rzeczywiście ostatnia scena, w której pojawia się świnia i w której pojawia się tytuł filmu. Zabawna bardzo, a jednocześnie no właśnie troszeczkę smutna w tym kontekście, że po raz ostatni widzimy w tej krótkiej sekwencji tak. Zdzisława Maklakiewicza. Oczywiście. I drugi taki aktor też wybitny i bardzo zasłużony dla polskiego kina, choćby dlatego, że grał w pierwszych polskich filmach powojennych, czyli Zakazanych piosenkach Leonarda Buczkowskiego i Skarbie. Ówczesny amant polskiego kina, absolutnie. Tak, pierwszy powojenny amant polskiego kina. Mówię o Jerzym Duszyńskim. To była jego przedostatnia rola, bo potem jeszcze wystąpił w jednym seriali. W każdym razie, Co mi zrobisz, jak mnie złapisz, jest ostatnim występem na ekranie kinowym. Więc no naprawdę dla samej obsady to jest fantastyczna rzecz. Kurczaka podaje sprzątaczka brudną ścierką. Przede wszystkim pan im po chamsku wyrwał tego kurczaka! Jako korpus delicti. Ścierkę, ścierkę mi wyrwał, moje narzędzie pracy. Panie kierowniku, ukraść chciał mi tego kurczaka! No pewnie, bo po co by wyrywał? To złodziej! I pijak! Bo każdy pijak to złodziej! No, niech pan sam sądzi, czy to jest w porządku? W porządku chyba nie jest, ale wtedy, w 1978 roku, kiedy film w ograniczonej jednak dystrybucji wchodził na ekrany kin, na pewno było na porządku dziennym. A o jeszcze jednym bardzo ważnym współpracowniku Stanisława Barei i również aktorze w jego filmach opowiem nieco później. Dziękujemy bardzo. Ryszard Jaźwiński powróci do wspomnień związanych z filmem Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz w audycji. Zapraszamy do Trójki. Jak się czuję, na rękach zrobiłaś znak, że coś jest nie tak. Program Trzeci Polskiego Radia. Mówię ci, że Nie wiem, czy dadzą państwo wiarę, ale słońce pojawiło się za naszymi oknami na Myśliwieckiej. 13:45 minęła półtorej minuty temu. Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz. Co dalej ze stopami procentowymi? Dziś decyzję w tej sprawie podejmie Rada Polityki Pieniężnej. Trzecia z rzędu podwyżka jest niemal pewna, komentuje główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak. Radę zachęca do takiego działania przede wszystkim coraz wyższy poziom inflacji. Mieliśmy kolejne zaskoczenie w danych inflacyjnych. Za listopad inflacja na poziomie wyraźnie powyżej 7%. Do tego dobra kondycja gospodarki, zaskakująco dobre dane z rynku pracy, więc inflacja oznacza, że stopy procentowe trzeba podwyższać, a dobra kondycja gospodarki i rynku pracy oznacza, że można to robić bez obaw o negatywne konsekwencje gospodarcze, takiego normalizowania, zaostrzania polityki pieniężnej. Zdaniem ekonomisty najbardziej prawdopodobna jest podwyżka stóp o 0,5 punktu procentowego. Nie można wykluczyć ani nieco ostrożniejszego ruchu, ani bardziej zdecydowanego działania. Za nieco mniejszą podwyżką stóp procentowych przemawia pogorszenie perspektyw dla światowej gospodarki, co za jakiś czas może się też odbić na krajowej gospodarce, a także umocnienie złotego w ostatnim czasie, dość wyraźne, i niepewność związana z nowym wariantem koronawirusa. Z kolei za tym, żeby działać bardziej zdecydowanie, działa dobra sytuacja na rynku pracy i związane z tym ryzyko wystąpienia spirali cenowo-płacowej. Przypomnijmy, podniesienie stóp procentowych to jedna z broni, jaką Rada Polityki Pieniężnej ma do dyspozycji, by zapanować nad zbyt szybko rosnącą inflacją. Ta na koniec listopada wyniosła według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego 7,7%, a według wielu ekonomistów to jeszcze nie koniec wzrostów i ponad 20-letni rekord zostanie jeszcze pobity. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego jest teraz na poziomie 1,25%. Jej ewentualne podniesienie odczują oczywiście kredytobiorcy, ale w dłuższej perspektywie także oszczędzający. Jest podpis prezydenta pod nowelą prawa energetycznego. Ustawa zmieniająca dotychczasowe przepisy ma zahamować skokowy wzrost cen gazu w przyszłym roku. Nowelizacja ustawy zakłada też stopniowe podwyżki w kolejnych latach, tak by uniknąć jednej skumulowanej. Dziś na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia minister finansów Tadeusz Kościński powiedział, że działanie tzw. tarczy antyinflacyjnej może zostać przedłużone. Terminy założone w projekcie przedstawionym przez rząd to obniżka opodatkowania gazu ziemnego i ciepła systemowego do końca pierwszego kwartału przyszłego roku i tańsze paliwa do maja. Pan premier Morawiecki już ogłosił, że to jest pierwsza taka tarcza. Jak będzie taka konieczność, że dalej będzie inflacja na bardzo wysokim poziomie, to musimy pomóc biedniejszym i na pewno będziemy rozważać, jak możemy dalej pomagać. Przypomnijmy, cała tarcza, licząc z dodatkiem osłonowym dla rodzin, ma kosztować około 10 miliardów złotych. To oczywiście przy założeniu, że jej działanie nie zostanie wydłużone. Ma być więcej konkurencji w branży fitness. Urząd antymonopolowy zobowiązał do tego spółkę Benefit Systems, właściciela m.in. kart Multisport, ale też ponad 100 klubów fitness, w tym m.in. sieci Zdrofit. Spółka ma teraz wprowadzić praktyki, które nie będą dyskryminowały innych firm chcących wejść ze swoimi usługami do pakietu Multisport. Tak mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Spółka Benefit Systems mogła ustalić z niektórymi sieciami fitness, aby nie współpracowały one z jej konkurentami na rynku pakietów sportowo-rekreacyjnych. Benefit Systems mógł nie podejmować współpracy z klubami innymi niż te, z którymi mógł być w zmowie. Zgodnie ze zobowiązaniem Benefit Systems dopuści przynajmniej jednego operatora pakietów sportowo-rekreacyjnych do niektórych dużych klubów fitness w atrakcyjnych lokalizacjach na wskazany w decyzji czas. Ponadto spółka będzie musiała podjąć działania sprzyjające równemu traktowaniu klubów ubiegających się o nawiązanie współpracy w ramach programu Multisport. Pakiet Multisport to teraz najczęstszy dodatek motywacyjny w firmach. Na koniec zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. W oczekiwaniu na decyzję Rady Polityki Pieniężnej złoty traci na wartości, przede wszystkim do euro i franka. Za euro płacimy teraz 4,59, za dolara amerykańskiego 4,07 zł, za franka szwajcarskiego 4,40 zł, a brytyjski funt kosztuje 5,37. Ekonomia powróci jeszcze dziś w Trójce. Najpierw o 16:30 serwis ekonomiczny, a potem o 18:30 ekonomiczne podsumowanie dnia. To wszystko w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki.